श्री भगवान जी बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुणे स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी रमण काल में वेश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, वह स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस जिस शैया पर पति शयन करते हैं, वहाँ वहाँ जो प्रतिदिन यतन पूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम शुभा है, वह रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है, वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देख दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, हे देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोच कर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पति देव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभिष्ट बात बताओ, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं बगला नहीं हूँ, आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यूं कहकर वह महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चंडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान जी को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े विस्मय में पड़ा और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चंडाल ने तो बताया ही था। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सब का कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। हे मुने, बताओ, इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है? ब्राह्मण ने कहा, वह तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आओ मैं उसके पास चलता हूँ। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे, तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान जी ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वेश्य इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसके कभी मन वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता तथा ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है। लोग जो नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां तथा अन्य अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जवान पर ही लेते देते हैं, वह प्राणांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता, इसी से वह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान जी के यूं कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वह बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। ब्राह्मण को उपस्थित देख तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी, अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकर का नाम अद्रोहक है, वे बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूं कहकर तुलाधार खरीद विक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान जी से पूछा, हे तात, अब मैं तुलाधार के कथना अनुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। तदनंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, हे तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और ना पितरों का ही तर्पण करता है, फिर देशांतर में संघटित हुए मेरे वृतांत को वह कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है, आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है, इसी से उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित और समभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वह भगवान श्री विष्णु जी के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ योगियों में गणना करने के योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समता पूर्ण वर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और आलस्यहीनता ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृतांतों को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु जी विराजमान रहते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है।